I śpiewasz? Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceminister finansów Janusz Cichoń zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Za chwilę przeniesiemy się do Sejmu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył pierwszą karę w sprawie spółki GetBack. Polski Dom Maklerski ma zapłacić 2 miliony złotych. Lada dzień na lekach pojawią się kody zabezpieczające. Mają pomóc w walce z podróbkami. Brakuje twardych dowodów na rosnącą lukę w podatku VAT w poprzedniej kadencji, tak zeznał kolejny świadek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Dziś przesłuchiwany jest Janusz Cichoń, były wiceminister finansów. W Sejmie jest Michał Fedusio. Po pierwsze, świadek mówił o szeregu raportów, w których wykazywano dane jedynie szacunkowe. Po drugie, nawiązywał też do konstrukcji podatku VAT i wpływu koniunktury na jego ściągalność. Nawiązywał przy tym do zjawiska procykliczności, czyli wzrostu handlu i potencjalnych zagrożeń, wyłudzeń w czasach gospodarczego wzrostu. Tak stwierdził Janusz Cichoń. Gdybyśmy tą procykliczność wkomponowali w kalkulację tej luki, to okazałoby się, że ta luka w latach naszych rządów nie wzrosła. Może się nie zmniejszyła, ale znacząco z pewnością nie wzrosła w stosunku do lat 2005-2007. Obowiązki Janusz Cichoń przejął od Macieja Grabowskiego, który odpowiadał na pytania posłów 2 tygodnie temu. Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. 2 miliony kary dla Polskiego Domu Maklerskiego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął pierwsze decyzje w sprawie spółki GetBack. Polski Dom Maklerski świadczył dla firmy usługi maklerskie. Między innymi przygotowywał dokumentację związaną z emisjami jej obligacji i je obsługiwał. UOKiK uznał, że jedno z oświadczeń zawarte w formularzu, które musiał podpisać klient, jest klauzulą niedozwoloną. Urząd zarzucił też spółce GetBack stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Ze skarg konsumentów wynika, że pracownicy spółki wprowadzali ich w błąd, mieli przekonywać klientów, że obligacje GetBack to bezpieczna inwestycja. Sytuacja spółki jest stabilna, a oferta jest ekskluzywna i ograniczona w czasie. UOKiK podkreśla, że wszystkie te informacje były nieprawdziwe. Od soboty będą obowiązywać nowe zasady dotyczące wprowadzania leków na rynek, które mają pomóc w walce z podróbkami. Regulacje unijne zobowiązują producentów leków do umieszczenia specjalnych kodów zabezpieczających, co ma wyeliminować z obrotu podrabiane medykamenty. Jak mówi prezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej Tomasz Barszcz, możliwość niewydania leku pacjentowi po 9 lutego jest niewielka, nie można jednak wykluczyć takiej sytuacji. Przed wydaniem leku pacjentowi farmaceuta będzie odczytywał kod dwuwymiarowy, taki unikalny kod, który jest nanoszony przez producentów na opakowanie leku, będzie potwierdzał w krajowym systemie autentyczność tego leku. I to będzie odpowiedź tego systemu negatywna, dopiero będzie warunkowała niewydanie tego leku. Na początku przynajmniej będziemy spotykali się z takim zagrożeniem, że system będzie odpowiadał, że nie ma takiego numeru zdeponowanego gdzieś w systemie, a jednocześnie wiadomym nam będzie, że lek jest bezpieczny dla pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami opakowanie każdego leku będzie posiadało plombę zabezpieczającą. Na koniec jeszcze zagranica. Wyszukiwarka Google rozpoczęła w Rosji usuwanie z wyników wyszukiwania linków do zakazanych w tym kraju stron internetowych, pisze dziennik Wiadomości, powołując się na pracownika koncernu. Przy czym Google nie usuwa wszystkich linków, jakie znajdują się w wykazie zabronionych stron, a 70% z nich. Na mocy przepisów z 2017 roku wyszukiwarki w Rosji powinny z wyników usuwać takie linki w wykazie zakazanych w Rosji stron internetowych. Znajdują się m.in. serwisy pirackie, strony propagujące ekstremizm, narkotyki, gry hazardowe, bez licencji, strony promujące samobójstwa, ale także witryny zakazane z powodów politycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pogodne w centrum, na wschodzie i południu. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Na południu porywisty wiatr. W Łomży 1 stopień, w Gdyni i Toruniu 2, w Kaliszu 3, w Szczecinie, Warszawie, Opolu i Chełmie 4, w Krośnie i Krakowie 5, a w Sosnowcu 6. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon.

Tak, zgadza się, jest to stricte określone. Przede wszystkim normy zanieczyszczeń uregulowane w prawie krajowym, one wynikają z uregulowań unijnych. Mhm. I zgodnie z tym prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, na przykład takie normy dla pyłu PM10, które właściwie te zanieczyszczenia pyłowe, pyłu PM10 i pyłu PM2,5 są tutaj kluczowe, dlatego że właściwie w całej Polsce, na terenie całej Polski odnotowujemy przekroczenia tych pyłów. I tak, średnioroczny dopuszczalny poziom dla pyłu PM10 wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny, podczas gdy średniodobowy dopuszczalny poziom to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Mhm. I co ważne, takie przekroczenie powyżej tego poziomu 50 mikrogramów na metr sześcienny nie może nastąpić więcej niż 35 dni w roku dla danej lokalizacji. A pewno następuje zdecydowanie dłużej. No, w praktyce okazuje się, że w wielu miejscach niestety odnotowuje się o wiele dłuższe przekroczenia tych substancji. I teraz trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, że te normy, o których powiedziałam przed chwilą, to są, one wynikają z przepisów unijnych i przepisów krajowych, które transponują do naszego prawa krajowego te normy. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, iż Światowa Organizacja Zdrowia, ona zaleca bardziej restrykcyjne normy. I tak na przykład w przypadku pyłu PM10 średnioroczny dopuszczalny poziom to 20 mikrogramów, a nie 40. Boję się, że nie do osiągnięcia w naszym kraju w tej chwili. No, w tej chwili nie, chociaż mam nadzieję, że będziemy dążyć. Mhm. Dążyć do osiągnięcia takich pułapów. I jeszcze tutaj myślę, że warto przypomnieć, że w ostatnich raportach Światowa Organizacja Zdrowia wskazała zanieczyszczenie powietrza jako jeden z najważniejszych problemów i zagrożeń dla zdrowia w roku 2019. Niech pani powie, jak możemy się dowiedzieć, że płacimy tę opłatę? Kiedy my ją płacimy, przyjeżdżając, dajmy na to, do Zakopanego czy Rabki? Oczywiście dowiedzieć się możemy z różnych informatorów, ale właściwie w praktyce wygląda to w ten sposób, że baza noclegowa, czyli miejsce, w którym będziemy nocować, przebywać, dolicza nam taką opłatę do rachunku i ona później jest odprowadzana, ponieważ ona nie jest dochodem tego hotelu, tylko ona jest później odprowadzana do budżetu lokalnego. I mamy to w rachunku, prawda? Powinniśmy mieć to w rachunku. Mm-hmm. I powinniśmy być o tym poinformowani, no ponieważ jest to koszt, z którym musimy się liczyć, jeśli miasto czy dana miejscowość pobiera taką opłatę. Zazwyczaj robi się to bardzo automatycznie i ludzie to płacą często bezwiednie. Zgodzi się pani z takim? Zgodzę się z takim stwierdzeniem, a wynika to z faktu, że te opłaty, taka stawka dzienna jest niewielka, bo ona obecnie kształtuje się w okolicach 2 zł, chyba 2,40, a w przypadku uzdrowisk chyba 3,33 zł za dobę, więc to nie jest jakiś bardzo odczuwalny koszt. Natomiast w skali miasta i w skali dochodów dla miasta, no już te kwoty są znaczne. No tak, grosz do grosza. A niech pani powie, gminy tak bezwiednie uchwalają te opłaty, nie sprawdzając tego, czy właśnie klimat mają zdrowy? No nie, raczej nie jestem skłonna się zgodzić z takim twierdzeniem. Na pewno nie robią tego bezwiednie, ponieważ gminy uchwalając jakieś przepisy lokalne, miejscowe, no działają na podstawie i w granicach prawa, czyli podejmując jakąś uchwałę, muszą wcześniej mieć świadomość i zapoznać się, co jest podstawą i na co sobie mogą pozwolić, prawda? Nie jest tak, że skoro przyjeżdża do nas wielu turystów, to uchwalimy sobie taką opłatę, bo mamy te wszystkie walory, które są też opisane w tej ustawie, czyli walory widowiskowe, historyczne i tak dalej, i tak dalej. A to powietrze, tak sobie przymkniemy trochę oko. No niestety praktyka jest taka, że miejscowości pobierają takie opłaty spełniając ustawowe kryteria wybiórczo, prawda? I przede wszystkim ignorują fakt, że nie mogą zapewnić wysokiej jakości powietrza, albo chociażby nawet, dobrze, nie mówmy o wysokiej, ale takiej, która mieści się w normach przewidzianych przepisami. I tak być nie powinno, ponieważ przepisy wymagają łącznego spełnienia tych warunków, czyli te walory klimatyczne muszą być spełnione razem z pozostałymi wymogami wynikającymi właśnie z przepisów. Pani Kamila Drzewicka, radca prawny Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Dziękuję pani za tę rozmowę. Słyszymy się jeszcze przy podsumowaniu naszej audycji. Czy zlikwidować opłaty klimatyczne? O to dziś państwa pytamy. Numery telefonów i adresy internetowe państwo znają. Osiem nanogramów na metr sześcienny wyniosło średnio roczne stężenie benzopirenu w Rabce Zdroju w 2017 roku, pisze do mnie pan Robert z Krakowa. To według pana Roberta 800% normy. No i jeszcze pan Robert śle do mnie pozdrowienia od smoga wawelskiego. Dziś podobno zanieczyszczenie powietrza przekroczyło 1100% normy. Za, a nawet przeciw. A dyskusję telefoniczną dziś rozpoczyna pan Mariusz. Słucham pana. Witam państwa. No ostatnio byliśmy tydzień w Krynicy i co się dało zauważyć? Jeszcze tą opłatę zostawiliśmy koło 70 zł. To długo to państwo byliście. No tydzień czasu, 8 dni. Ale o co się rozchodzi? No włodarze Krynicy byli chyba zaskoczeni, że Bóg jednak wysłuchał i te opłaty wszystkie klimatyczne poskutkowały i troszeczkę się zima zrobiła, spadło troszeczkę śniegu, no ale ta Krynica jest w ogóle nieodśnieżana. Płacąc te opłaty klimatyczne, a jest na przykład w takim uzdrowisku jak Krynica jest trochę ludzi, to myślę, że dwie, trzy osoby jakby zatrudnili przynajmniej główne ulice, czy ten główny deptak odśnieżyli, tylko nie odśnieżali jak ludzie zadepczą, tylko to zdaje się zauważyć we wszystkich naszych miastach, jak zapowiadają opady śniegu, to włodarze mogliby już zatrudnić tych odśnieżających od godziny 3-2 w nocy, a oni wychodzą z łopatami, jak ludzie już szlaki przetrą, także no, trzeba od włodarzy wymagać, żeby się wzięli za robotę, a z tym zatruciem powietrza to jest inna sprawa, to jest prawdopodobnie specjalny sprzedawany taki węgiel, bo jakoś tego zatrucia nie odczuwało się 30-40 lat temu, a wszyscy węglem wtedy palili i koksem. A kto teraz koksem pali? Teraz się pali jakimiś śmieciami, także o tu się chyba jest problem. Dziękuję bardzo. Opłata klimatyczna w kraju, który ma najgorsze powietrze w Europie, to delikatnie mówiąc kpina, pisze do mnie pan Piotr z Wrocławia. Powietrze w Europie to delikatnie mówiąc jedziemy do Zakopanego na urlop i mamy normy przekroczone kilkaset procent. Mało tego, uważam mimo wszystko, iż prawo nie powinno działać wstecz, że powinno się zwrócić opłaty klimatyczne tym, co je zapłacili kilka lat do tyłu. Co więcej, to nam przyjezdnym powinno się obniżać na przykład cenę pokoju o takową kwotę. To od pana Piotra z Wrocławia. Proszę posłuchać pana Andrzeja Guły z Polskiego Alarmu Smogowego. Tutaj prawo jest dosyć jednoznaczne. Jednym z elementów, za które płacą turyści, jest czyste powietrze. W momencie, kiedy ten warunek nie jest spełniony, to opłata klimatyczna nie powinna być pobierana. I myślę, że dobrym takim przykładem miasta, które tutaj słusznie postąpiło, był Kraków. Kraków sam zrezygnował z pobierania opłaty klimatycznej, tak? Jeżeli mamy opłatę, która jest związana z dostarczeniem bardzo konkretnego dobra, w tym przypadku tym dobrem jest czyste powietrze, i turysta, który przyjeżdża do takiej miejscowości, gdzie to powietrze jest mocno zanieczyszczone, co niestety jest typowe dla wielu górskich miejscowości w Polsce, no to w najzwyczajniej świecie gmina nie powinna pobierać opłat. Przekroczenie zanieczyszczeń powietrza najłatwiej oczyścić w ten sposób, że podnosi się dopuszczalne normy zanieczyszczeń, radzi pan Krzysztof. Analogicznie, aby zlikwidować problem pijanych kierowców na polskich drogach, wystarczy określić, że człowiek pijany to ten, który ma we krwi powyżej 10 promili. 10 promili to, panie Krzysztofie, by się chyba nie dało przeżyć. Pan Adam na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Proszę państwa, ja mieszkam w niewielkim miasteczku nieopodal Warszawy, gdzie modne w ostatnich, powiedzmy, 20 latach stało się zbudować sobie w domu kominek. O, to w wielu miejscowościach, tak. Tak. I teraz, co ja obserwuję? Wielu moich sąsiadów posiada właśnie kominki, a oprócz tego mają również piece gazowe do ogrzewania, powiedzmy, tej instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym. Mhm. I teraz, co ja obserwuję, że ogrzewają sobie obywatele mojego miasteczka, mieszkańcy, kominkami, nie używając gazu. No, prawdopodobnie z tego powodu, że wychodzi trochę taniej. Ale skutek jest taki, że powietrze jest niestety niezwykle zanieczyszczone. Niedawno byłem na spotkaniu, gdzie dwaj naukowcy opowiadali, że jeżeli postawimy obok siebie, będą dwa domy. Jeden będzie ogrzewany kominkiem, gdzie będzie się spalać drewno, a drugi będzie ogrzewany węglem. I zadano pytanie na tym spotkaniu uczestnikom. Który z tych domów będzie bardziej truł, zanieczyszczał powietrze? No i większość uczestników spotkania odpowiedziało, że ten dom, który będzie ogrzewany węglem. A naukowcy powiedzieli, że badania wykazały, że jednak kominki bardziej zanieczyszczą. Tak, to prawda. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Pisze do mnie pan Andrzej. Domyślam się, że większość ze słuchaczy zagłosuje za likwidacją opłaty. Ja natomiast jestem jak najbardziej za tą opłatą, jak również za innymi podatkami. To, co należy zmienić, to nie podatki, a ujawnić wydatki samorządów tak, aby każdy był w stanie sprawdzić, ile co kosztowało, kto jest zleceniobiorcą samorządowców i by to wszystko było klarowne, zrozumiałe dla Kowalskiego. Rozumiem, panie Andrzeju, że aby byśmy mogli z tego wyczytać, ile gminy płacą za to, aby to powietrze po prostu poprawić. Pan Eugeniusz na naszej antenie, halo? Dzień dobry panu. Słucham. Dzień dobry państwu. Proszę pana, ja miałbym ogromną prośbę, żebyśmy wrócili do takiej terminologii, którą się chyba powinno stosować, ponieważ opłaty klimatycznej u nas nie ma. Są opłaty uzdrowiskowe i są opłaty miejscowe. O tym mówiliśmy, tak. Tak, to już mówiliśmy, ale w trakcie audycji dalej posługujemy się nazwą opłata klimatyczna. Wszyscy tak mówią, wie pan, tak, ale... Ale wie pan, to zastosujmy właściwe nazewnictwo i wróćmy do właściwego nazewnictwa. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o opłatę miejscową, byłbym obrońcą utrzymywania opłat miejscowych, ponieważ generalnie one służą temu, żeby utrzymać daną miejscowość przy, przepraszam teraz za brzydkie może określenie, najeździe turystów. Proszę sobie wyobrazić małą miejscowość, która musi zapewnić czystość na ulicach, jako taką estetykę terenu i tak dalej, i tak dalej. Liczy sobie niewielu mieszkańców, na przykład wiele miejscowości nadmorskich, którzy tam płacą podatek. Natomiast to, co tam się dzieje w ciągu sezonu, wielokrotnie przekracza możliwości w ten sposób konstruowanego budżetu, gdybyśmy nie uwzględniali tych opłat miejscowych. Natomiast rzeczywiście to, co przed chwilą pewien pan powiedział, dobrze byłoby, żeby było wiadomo, w jaki sposób te pieniądze są pożytkowane i żebyśmy mieli świadomość tego, że pieniądze z opłat miejscowych, ja nie jestem pracownikiem administracji, więc ja nie bronię tego, znam po prostu sytuację z innej strony, żebyśmy rozumieli, na co idą te podatki, zresztą nie tylko taki drobny podatek. To właściwie tyle. Pisze do mnie pani Małgorzata. Zagadnienie jest troszkę fałszywe. Czy zlikwidować parapodatek od rzekomo korzystnych uwarunkowań dla naszego zdrowia, gdzie faktycznie klimat nam szkodzi? No skoro mi szkodzi, to tam nie jadę. Co mi po kilku złotych, kiedy zdrowie będzie zrujnowane? Nie chcę płacić, nie jadę. To z listu od pani Małgorzaty. Pan Maciej na naszej antenie, halo? Witam serdecznie. Witam. Maciej z tej strony. Pozdrawiam trójkę. Po kilku latach udało mi się w końcu zadzwonić. Zuch. Jeżeli chodzi o tą opłatę, to ja jestem jakby przeciwny, ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze inne dno. Tak naprawdę myślę, że polska turystyka bardzo mocno się rozwija i być może gdzieś komuś to wadzi, żeby turyści przyjeżdżali do naszych miast. I dobrze i miło spędzali czas. Wie pan co, mam wrażenie, że turystom to najbardziej wadzi, że muszą płacić za coś, czego nie otrzymują. To pan znaczy, być może tak. Mhm. Okay. Pan Piotr na naszej antenie, halo? Okay. Halo, panie Piotrze. Jestem, Piotr. No to ja pana słucham. Ja jestem za utrzymaniem opłaty klimatycznej, poza tym dodam, że w tej chwili wszyscy mówimy o roszczeniach jakichś wobec państwa za klimat. Ostatnio sprawa w sądzie była słynna. No. I, ale przecież to są zaniedbania wieloletnie. Dlaczego my teraz upominamy się o jakieś roszczenia, o zanieczyszczenia? Mówimy bardzo dużo, bardzo okej, w porządku, ale to są zaniedbania wieloletnie i trzeba wziąć to pod uwagę. Dlatego ja się dziwię takim wyrokom sądu. Teraz będzie masowy napływ skarg, znaczy procesów, bo każdy będzie chciał odszkodowanie od państwa za zanieczyszczony klimat. No, wie pan. Proszę posłuchać doktora Tomasza Teluka, prezesa Instytutu Globalizacji. Rzeczywiście dzieje się tak, że w wielu miejscowościach górskich, szczególnie tych, które są usytuowane w kotlinach, powietrze jest często gorszej jakości niż w wielu metropoliach. Mowa o takich miastach jak Zakopane, Żywiec czy inne miejscowości Beskidu Śląskiego. I inkasowanie kolejnego podatku w ramach opłaty klimatycznej za jakość klimatu, która nie odpowiada żadnym normom, jest oczywistym nadużyciem i żerowaniem właśnie na tym starym przyzwyczajeniu jeszcze od czasów realnego socjalizmu. Dlatego w wielu przypadkach nie powinno być tej opłaty. Być może zasadne jest utrzymanie jej w stosunku do uzdrowisk, jeśli dane samorządy rzeczywiście podejmują jakieś kroki, żeby tę jakość powietrza kuracjuszom zagwarantować. Natomiast w innych przypadkach to tylko jest kolejny podatek, który nie jest już zupełnie niczym uzasadniony. A teraz pan Łukasz. Halo, panie Łukaszu. Witam serdecznie. Bardzo często podróżuję z dziećmi, mam trójkę dzieci i tak powiem od siebie, że takie opłaty przy tygodniowym pobycie, no to jednak troszeczkę po kieszeni dają i wedle mnie, no takie opłaty powinny zostać, ale nie powinno się brać takich opłat, myślę, od dzieci, od takiej młodzieży szkolnej, no bo jest to troszkę takie niesprawiedliwe, nie? Osoby dorosłe gdzieś tam jak pracują, zarabiają jak najbardziej, niech sobie płacą, ale no od dzieci nie powinno się takich opłat pobierać. Takie jest moje zdanie. Przyjęte pana zdanie. A pan Grzegorz jakie ma zdanie? Halo? Nie ma pana Grzegorza. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo. Pan Grzegorz? Słyszy mnie pan? Słyszę pana bardzo dobrze i tak, słucham ja, pana uważnie. Ja mam taką kwestię odnośnie tego czystego powietrza. No. Sprowadzamy węgiel z Ukrainy, z Rosji i jest później sprzedawany jako węgiel polski. Jest dużo gorszej jakości niż nasz. Także tyle w tej kwestii. Aha. Dziękuję panie Grzegorzu. Jest ze mną pan profesor Marek Chmaj, prawnik, pełnomocnik Zakopanego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, równie serdecznie witamy. Zakopane pobiera opłatę miejscową w tej chwili? Pobiera. No a Naczelny Sąd Administracyjny mówi, że to niedobrze, że pobiera Zakopane tę opłatę, bo nie powinno. Nie, Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek prawników dla ziemi uchylił obowiązywanie uchwały z 2007 roku. Tak jest. Ale Zakopane pobiera opłatę klimatyczną na podstawie innych przepisów, na podstawie rozporządzenia wojewody małopolskiego. Jest to w tym momencie legalne. Czyli troszkę obeszliście państwo całą sprawę. Czyli w zasadzie nie, panie redaktorze, bo Zakopane już od dawna podkreśla, że zasady pobierania opłat klimatycznych są złe, bo opłata klimatyczna, ta maleńka, dwuzłotowa czy półtora złotego w niektórych miastach, jest pobierana nie tylko za klimat, ale także za wartości krajobrazowe. Tak jest. I służy temu, żeby miasto mogło inwestować zarówno w lepszy klimat, jak i w lepszy krajobraz. I w Zakopanem niestety strefa obowiązująca pomiaru obejmuje niemalże pół województwa małopolskiego, na co wskazujemy, że to jest bez sensu. Najlepiej mierzyć czystość powietrza lokalnie w granicach bądź miasta, bądź powiatu. A w granicach miasta jak wypada Zakopane z tym powietrzem? No właśnie tutaj pana zaskoczę, że tym, że Zakopane spełnia co do zasady te wymogi, które są określane dla poszczególnych stref. To wynika z pomiaru z ostatnich dwóch lat. A proszę powiedzieć, czy Zakopane ma jakieś programy związane z tym, aby... Bo mówił pan, że to są pieniądze na to, aby poprawiać i dbać o warunki krajobrazowe i klimatyczne. No właśnie, to co z tym dbaniem o warunki i klimatyczne? Trudno mi na ten temat odpowiedzieć, ponieważ to jest pytanie, które bardziej powinno być kierowane do Zakopanego. Mm-hmm. W każdym bądź razie wiemy, że piece węglowe, które najbardziej zanieczyszczają powietrze, są w całym kraju usuwane na podstawie programów ogólnopolskich. Tak. Tych programów, które są współfinansowane również z środków unijnych, czy z dotacji Ministerstwa Środowiska. To jest problem, myślę, że całego kraju, że w zimie, zwłaszcza kiedy zima jest surowa, z pieców węglowych mamy smog. To należy jak najszybciej wyeliminować. Ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego obejmuje te wszelkie wątpliwości, o których rozmawialiśmy, czy coś jeszcze? Wniosek do Trybunału dotyczy rozporządzenia, na podstawie którego są określane strefy klimatyczne. Miasto Zakopane nie neguje konieczności spełniania określonych norm. Neguje natomiast fakt, iż strefa pomiaru jest strefą ogromną, bo obejmuje niemalże pół województwa małopolskiego. To jest bez sensu. A zatem zgadzamy się z tym, żeby opłata klimatyczna była pobierana tam, gdzie powinna być pobierana, tam, gdzie są pomiary, ale te pomiary powinny być robione z głową, mądrze, tak aby rzeczywiście z nich wynikały wartości zarówno powietrza, czystości powietrza, jak i zawartości pyłów. Panie profesorze, ale z tego, co mi pan mówi i z tego, co mi pan opowiedział, to wynika, że gdybym dziś do pana przyszedł jako taki turysta i poprosił pana o zajęcie się sprawą jako turysta pobierania przez Zakopane opłaty miejscowej, żeby to dałoby się tę sprawę wygrać, prawda? Wygrałby pan taką sprawę? Mówimy czysto hipotetycznie. Tak jest. No, trudno byłoby wygrać, już panu mówię, ponieważ Zakopane pobiera opłatę klimatyczną na podstawie rozporządzenia wojewody małopolskiego. Aha. A turysta jako osoba indywidualna nie może zaskarżyć rozporządzenia wojewody, może zaskarżyć natomiast akty prawa miejscowego, a wydawane przez gminę, czyli uchwały Rady Gminy. A tu nie ma uchwały Rady Gminy, więc turysta miałby kłopot. Rozumiem. Dziękuję. Słyszymy się jeszcze pod koniec naszej audycji przy podsumowaniu problemu. Dziękuję. To był profesor Marek Chmaj, prawnik i pełnomocnik Zakopanego. Czy zlikwidować opłaty klimatyczne? O to dziś państwa pytam. 2273 to numer naszego telefonu. No, adresy internetowe państwo znają. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, heavy stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego kominek bardziej zanieczyszcza powietrze, skoro w 100% pali się w nim suchym drewnem, pyta mnie pani Katarzyna. Pani Katarzyno, no zmierzyli to mądrzy ludzie i wychodzi, że kominek zatruwa. 2273 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl, to numer, to kontakt internetowy z nami. Za, a nawet przeciw. Panie Wacławie, halo, słucham pana. Dzień dobry. Szanowni państwo, wydaje mi się, że cała ta dyskusja o ochronie powietrza, o opłatach klimatycznych nie byłaby potrzebna, gdybyśmy zaczęli dyskutować o cenach gazu. Czy ktoś pokusił się w Polsce policzyć, jak można obniżyć ceny gazu, gdyby ilość odbiorców zwiększyła się kilkukrotnie? Szanowni państwo, jakby gaz był tańszy niż śmieci, niż węgiel, niż drzewo, wszyscy by palili gazem. Skończyłby się problem smogu. No, czy ktoś takich badań dokonał? Nie, myślę, że nikt takich badań nie dokonał, ale wszystko przed nami. To jest pomysł. Dziękuję, panie Wacławie. Pan Sebastian, halo? Dzień dobry, Sebastian z Gorzowa z tej strony. Ja jestem jak najbardziej za likwidacją opłat klimatycznych w miejscowościach, gdzie to powietrze nie jest czyste. Poza tym chciałbym stanąć też w obronie wypowiedzi pani Katarzyny o kominkach, które podobno bardziej zanieczyszczają powietrze od kotłów na paliwo stałe. Chciałbym to tak troszeczkę zdementować, bo Ja sam mam jakby dwa źródła ogrzewania w swoim domu, kominek oraz kocioł gazowy i rzeczywiście jest tak, że no, powiedzmy, że delikatnie oszczędzam na tym gazie, paląc też w kominku. Natomiast ja swoją szybę w kominku czyszczę 3-4 razy w sezonie grzewczym. Utrzymuję wysoki płomień, czyli wysoką temperaturę spalania i przyznam się, że dym, właściwie nie widzę dymu, który leci z mojego komina. Mhm. Dziękuję bardzo. Pisze do mnie pan Leszek. Opłata klimatyczna jest kolejnym mikropodatkiem, którego obsługa, w tym etaty urzędnicze, naliczanie, obsługa prawna, koszty sądowe, niemal równoważą się z wpływami. Po co więc utrzymywać samo zjadającą się bestię? To z listu od pana Leszka. Pan Jarosław teraz na naszej antenie. Halo? Witam. Rozmawiamy przeważnie o skutkach. Mhm. A nie rozmawiamy o przyczynach tej całej sytuacji. Według mnie warto byłoby się zastanowić, jaką mamy gospodarkę, na przykład leśną, jak pozyskujemy drzewo i do czego my je wykorzystujemy. Aha. Poprzednik, rozmówca, który mówił o tym i chronił, bronił tezy tego, że oczywiście kominek nie jest aż tak bardzo szkodliwy. Mhm. Tylko zapominamy o tym, że je będzie mniej drzew, będzie gorsze powietrze. To tak są naturalne jest. Filtry. Tak jest. Nie chcę, abyśmy naszą dyskusję kierowali na tory, czy kominek jest bardziej szkodliwy, czy nie, bo no, jakby sprawę mamy troszkę inną dzisiaj, bo pytamy, czy zlikwidować opłaty klimatyczne wobec tego, co w naszym powietrzu się dzieje. Teraz pan Jarosław na naszej antenie. Halo? Nie, pan Łukasz, przepraszam. Dzień dobry. Słyszymy się, panie Łukaszu, tak. Tak, tak, dzwonię z Zakopanego. Chciałem się odnieść do tego, co mówił pan Chmaj, który reprezentuje naszą gminę. No nie jest to prawdą, że powietrze w Zakopanem jest dobre. Ja sam sobie obserwuję te wskaźniki niemal codziennie. No i dzięki tym obserwacjom zakupiłem do domu również oczyszczacz powietrza, no gdyż to powietrze mamy słabe. No nie można tego zrzucać winy i obwiniać wszystkich miejscowości naokoło, a nawet pół województwa. Uważam, że opłatę klimatyczną miejscową w tym wypadku powinno się pobierać, natomiast przeznaczać ją na faktycznie realną walkę ze smogiem, a nie na mrzonki. No wystarczy zobaczyć, ile mandatów wystawiła Straż Miejska w Zakopanem w zeszłym roku, ile palenisk zostało sprawdzonych. To są ilości śladowe, żeby nie powiedzieć, że po prostu znikome, gdyż tych mandatów jest niewiele, palenisk w ogóle się nie sprawdza. No nie ma żadnych kar tak naprawdę za palenie śmieci, a główną przyczyną smogu w Zakopanem to jest palenie śmieci, no bo każdy z nas Zakopiańczyków obserwuje, co leci z kominów naszych sąsiadów. Także myślę, że tu jest główny problem i z tym gmina powinna walczyć, a z racji tego, że no, ma to wpływ bezpośredni na głosy wyborców, się po prostu z tym nie walczy i to jest główna przyczyna. Dziękuję, panie Łukaszu. Jest z nami pan Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tym bardziej serdecznie pana witam, bo jutro ze Szczyrku cała nasza audycja. No więc pytanie zasadnicze i strategiczne. Czy moi koledzy będą oddychać czystym powietrzem u pana jutro? Proszę państwa, no czyste powietrze to jest też dość ogólne pojęcie, prawda? Oczywiście to zależy od dnia, czasami zależy od godziny, zależy od temperatury, od wilgotności, od wielu, wielu czynników, prawda? Od ilości samochodów się poruszających, chociaż wiemy, że samochody około 15% tylko nam robią tego zanieczyszczenia, wbrew temu, co by się wydawało. Natomiast myślę, że te ostatnie dni pokazują, że mimo wszystko uważam, najgorszy jest czas rozpalania tych pieców. Często jest tak, proszę państwa, że danego paleniska pali się dobrym opałem, natomiast przy rozpaleniu węglem zawsze niestety ten czarny dym jakiś tam się na górze ukazuje. Ja tak przysłuchiwałem się tego, co o Zakopanem było tutaj mówione, więc powiem tak. To nie jest też tak, że każdy tam władza, czy burmistrz, czy rada boi się mieszkańców, bo za 5 lat będą wybory. Bo mieszkańcy się już sami zaczynają pilnować, bo w Szczyrku bardzo dużo przemienia po prostu kotły na kotły gazowe i ci, którzy zmienili, też pilnują tych. Także tu jest taka samokontrola i myślę, że... A Straż Miejska u pana reaguje? Bo na przykład u mnie w miejscowości, jak się zawiadomi, to tak średnio z panami strażnikami. Czy się... powiedzmy sobie jasno też, no jakie mamy czynniki, żeby zareagować, prawda? Jeśli my w urzędzie mamy jednego człowieka, który odpowiada za ekologię i ono wszystkie środowiskowe sprawy, przy tylu inwestycjach, dzisiaj alarmy smogowe, ja na przykład nie mając straży miejskiej, no na dzień dzisiejszy prowadzę rozmowy z gminami, które mają strażaków, żeby ewentualnie coś wspólnego zrobić, bo ja nie mam na dzień dzisiejszy po prostu osób, które by to mogło robić. Ja w tej chwili oczywiście tak powiedziałem, ja nie mam tutaj jakichś problemów, żeby wysłać, jak się coś dzieje, tylko po pierwsze musi mnie ktoś wpuścić na posesję, musi mnie wpuścić do kotłowni, a przy sprawdzeniu tam się okazuje, że tam jest węgiel, śmieci żadnych nie widać. Tu by się przydały drony, które by badały to, co naprawdę się dzieje nad kominem. Tak i wtedy jest. Mamy naprawdę nie to, co oko widzi, tylko co realnie się dzieje nad tym kominem. Panie burmistrzu, jutro jesteśmy u pana. Myślę, że w dobrej kondycji. Dziękuję panu za tę rozmowę. Kłaniam ja też się. Dziękuję i zapraszam do Szczyrku, bo pogoda jest przepiękna. No dobrze. Jutro jesteśmy u państwa w Szczyrku, a teraz pan Tadeusz na naszej antenie. Halo, panie Tadeuszu. Dzień dobry. Dzwonię z Wrocławia. Akurat mamy dzisiaj pogodę, lekki wiatr, słonko plus 5 i śnieg. Jest fajnie, ale tak chciałem nadmienić, że produkcja gazu w Polsce to około 30% własnych złóż i to jest nasze dobro narodowe. I tak naprawdę my płacimy tylko za przesył. Obniżyć o połowę ten przesył i do odbiorców indywidualnych gaz o wiele tańszy, byłby problem rozwiązany. Drewna, węgla, a oczywiście przemysł korzystałby z gazu, jaki jest teraz w cenie, nawet troszeczkę droższy, ale chodzi nam o wspólne dobro, bo nigdy nie będzie dobrze, jak będziemy dalej tak postępować po troszeczku. XXI wiek nas zastanie, albo go w ogóle nie będzie, bo już nie będzie naszej cywilizacji. Bo się udusimy. To bym miał na tyle. Panie redaktorze, pisze do mnie pan Piotr z Białegostoku. To powinno być bardzo proste. Jeśli jakość powietrza jest dobra, to taka opłata powinna być pobierana. Jeśli powietrze w przeciągu na przykład ostatnio 12 miesięcy przez 95% czasu nie spełnia normy, to opłaty nie może się pobierać. To z listu od pana Piotra z Białegostoku. I drugi, kolejny pan Piotr na naszej antenie. Halo? Dzień dobry. Słucham pana. Proszę pana, taki przykład podam ze swojej ulicy. Mieszkam w zabudowie szeregowej ponad 20 lat. Jak się wprowadzałem, wszyscy mieszkańcy grzali gazem. Większość miała dwa kotły, gazowy i węglowy. W tej chwili na 24 domy grzeje nas gazem 5. W latach 90. A czym grzeją? Węglem. Aha. To samo o sobie mówi, że wcześniej wszystkich było stać na ten gaz. Był gaz GZ-35. Na początku lat 2000 zmienili na GZ-50, więc bardziej kaloryczny, który miało wychodzić taniej, a jest coraz drożej. Ludzie po prostu nie stać ich, żeby płacić tyle za gaz i przeszli z powrotem na ogrzewanie węglowe. Rozumiem. Na 4 czy 5 teraz grzeje tylko gazem. To odpowiedź jest sama w sobie. Gaz powinien być tani i to jest jedyne rozwiązanie. Moim zdaniem trzeba najpierw się zastanowić, kto tak naprawdę jest sprawcą smogu w Zakopanem i innych miejscowościach. Turysta przyjeżdża samochodem, później pensjonat grzeje węglem, jego mieszkanie. Opłatę klimatyczną można traktować jako karę za zanieczyszczenie środowiska, a nie ją likwidować, pisze do mnie pan Zbigniew. Pan Andrzej na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam pana doktora. Witam i słucham. Chciałem zasugerować temat, który nie wiem dlaczego umarł. Ktoś na Politechnice w Gliwicach wymyślił filtry na kominy. Mhm. Co się z tym dzieje? Dlaczego tego nikt nadal nie prowadzi i tego tematu i nie stara się go wprowadzić po prostu? Wtedy obrońcy węgla, nie wiem, czy drzewa mieliby spokój. No, ktoś by tam zachował tą pracę na tych kopalniach, bo usilnie każdy próbuje to zatrzymać. Aczkolwiek ten węgiel jest zły i niedobry i to nie ma co zwalać na śmiecie, bo to jest węgiel zły. Stąd jest nieprzyjemne i zanieczyszczone powietrze. Filtry na kominach. Politechnika Śląska w Gliwicach. K- niech się ktoś, że tak powiem, tym zajmie. Dziękuję panu za ten sygnał. A pan Krzysztof, halo? Dzień dobry, Krzysztof na antenie, pozdrawiam Trójkę. Otóż już w międzyczasie, jak czekałem na wejście na antenę, że tak powiem, już panowie poruszyli ten temat, który ja również jestem zaniepokojony. Otóż jestem również mieszkańcem małej wioski w okolicach turystycznych, gdzie również pobiera się opłatę klimatyczną i mogę zapewnić swojego doświadczenia, znamy się to wszyscy w wiosce, palimy wszyscy tym, co jest dostępne na rynku. Jakość węgla. A co jest dostępne na rynku, niech pan powie? Więc drewno opałowe i węgiel. Jest również u nas taki nieduży skład opałowy. Otóż proszę mi wierzyć, cena węgla rośnie, a jakość tego węgla zdecydowanie coraz gorsza. Wiem to z doświadczenia. I ten smog, proszę mi wierzyć, przynajmniej u nas, w mojej okolicy jest tak, że bierze się nie z tego, co ludzie wrzucają, czyli te śmiecie, bo nikt tego nie robi, zresztą selekcjonujemy wszystko dokładnie. To jest tylko i wyłącznie jakość węgla. To jest niemalże smród. Ja widzę, co kiedyś zostawało w palenisku mi, zostawało po spalaniu węgla, a co zostaje teraz. A panie Krzysztofie, dorzuca pan do tego węgla trochę takich butelek starych? Nie, nie zdarza się. Nie, z ręką na sercu. To znaczy, u nas, powtarzam, selekcjonujemy wszystkie odpady. Również jest, mamy pojemniki, 3 pojemniki na każdym podwórku, gdzie selekcjonujemy również butelki. I mamy potrzeby, bo to jest, że tak powiem, selekcjonowane i odbierane od nas. Jest także pan... nikt tego wiosce nie robi. Jeszcze jedna uwaga. Otóż u nas drewno jest dostępne, to jest województwo lubuskie, jest tanie, w stosunku pewnie do innych regionów i żeśmy, ja przynajmniej przez ostatnie 2 lata korzystam tylko i wyłącznie z drewna opałowego, oczywiście sezonowane, kupowane legalnie i tak dalej. I ta jakość powietrza jest zdecydowanie inna i co innego jest po pielniku. A ja, no oczywiście jest kaloryczna wartość troszeczkę mniejsza. Tyle mam do powiedzenia, to nie o śmiecie chodzi, jak słucham. Rozumiem. Pan Krzysztof z wzorowej, ośmielę się powiedzieć, wioski do nas telefonował. Dziękuję bardzo. Za, a nawet przeciw. Podsumowania, czas przyszedł w naszej audycji. Są z nami znów nasi goście. Pani Kamila Drzewicka, radca prawny Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi. I pan profesor Marek Chmaj, prawnik pełnomocnik Zakopanego. Pierwsze pytanie kieruję do pani Kamili. Pani Kamilo, jeśli jesteśmy w kurorcie i dochodzimy do wniosku, że to powietrze nie jest najlepsze, no a uiściliśmy opłatę, to jak możemy tę opłatę odebrać i czy w ogóle możemy? Możemy, ale niestety droga jest długa, ponieważ w pierwszej kolejności no nie możemy po prostu odmówić zapłacenia tej opłaty, ale możemy ją zaskarżyć, tak jak to miało miejsce w Zakopanem. Mamy precedens i Naczelny Sąd Administracyjny wprost wskazał, że w takiej sytuacji jak najbardziej opłata taka nie powinna być pobierana. Czyli co, brać paragon, brać jakiś dowód tego, że zapłaciliśmy w hotelu? Gdzie? Nawet nie, ponieważ z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że nawet nie sam fakt już poniesienia takiej opłaty stanowi podstawę do tego, żeby skierować, żeby zaskarżyć taką uchwałę, ale sam fakt, że sam interes prawny bierze się z samego faktu takiego, że taka osoba może być narażona na obowiązek pobierania takiej opłaty. Tu pewno zaoponuje pan profesor Marek Chmaj. Czy to rzeczywiście jest taki mechanizm? Taki mechanizm jest. Pamiętajmy o tym, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest actio popularis. Każdy, kto ma w tym interes, może zaskarżyć uchwałę Rady Miasta. I wszędzie tam, gdzie jest pobierana opłata klimatyczna, ktokolwiek tylko będzie miał w tym interes, może taką skargę skargę do sądu administracyjnego skierować pod warunkiem, że opłata jest pobierana na podstawie uchwały Rady Miasta. Aha. I tak było w przypadku, prawda, że tak było w przypadku Zakopanego? Tak było. Mhm. Tak, mhm. Ale ponieważ tamta podstawa prawna zniknęła, Zakopane pobiera teraz uchwałę na podstawie rozporządzenia wojewody małopolskiego. Widzi pani, pani Kamilo? Da się obejść. Mogę się, nie, jeśli mogę się właśnie odejść do tego wątku, to Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku wskazał wprost, że taki tok myślenia, jaki prezentuje właśnie w tym momencie profesor Chmaj, jest niedopuszczalny, ponieważ wniosek taki, teraz zacytuję to, co powiedział sąd, jest nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Groziłby on bowiem w konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa. Mm-hmm. Panie profesorze. Aha. Mm-hmm. Z pełnym szacunkiem dla pani mecenas, ale Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w granicach skargi i poza granicę skargi wyjść nie mógł. Rozpatrując tą konkretną skargę na konkretną uchwałę, wydał wyrok. Natomiast Zakopane pobiera teraz opłatę klimatyczną na zupełnie innej podstawie prawnej, która w dalszym ciągu funkcjonuje. Proszę państwa, wynika z tego, że sprawa nie jest prosta, a myślą państwo, że uprościłyby sprawę ogólnopolskie przepisy? A nie wiem, może to wszystko trzeba uporządkować. Jeśli w mojej ocenie jest to dosyć już uporządkowane. Tylko trzeba przestrzegać? Tylko trzeba przestrzegać. Aha, panie profesorze? Ja stoję na stanowisku takim, opłata klimatyczna powinna być pobierana tam, gdzie są do tego odpowiednie warunki. A strefa pomiaru, która obejmuje kilka czy kilkanaście powiatów, jest z tym duża. Strefa pomiarów powinna być ograniczona do każdego z powiatów z osobna i wtedy będziemy mieli jasną odpowiedź, czy w danym powiecie można pobierać opłatę klimatyczną, czy też nie. I to należy zmienić między innymi zmieniając rozporządzenie i podstawę do wydania rozporządzenia, które jest w ustawie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Mam tutaj taką puentę od pana Pawła na nasze dzisiejsze spotkanie. Uważam, że miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe powinny pobierać jeszcze wyższe opłaty klimatyczne, aby mieć pieniądze na modernizację obiektów i programy wsparcia dla mieszkańców na wymianę kotłów. Jako turyści zajeżdżamy te miejscowości samochodami, szturmujemy hotele, które trzeba ogrzać, mamy wpływ na zanieczyszczenie tych miejscowości. No właśnie, proszę państwa, wszyscy razem jesteśmy temu winni, a jak wynika z naszej sądy? Właśnie, co wynika z naszej sądy? Mam takie pytanie do swojego kolegi. Wynika, że większość z państwa jest za zniesieniem opłaty klimatycznej. Kłaniam się. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler.